أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الزمر ده دشبيت ما آيات تشرو پر اوهي ما آيات بني ده ختم سورة د دې اولی برخې دا درس به دوه برخې دی دا اوس د دغه دو شپېته څه تر اووه شپېته پورې یو رابط دی د هغه وروسته بیا بل رابط دی نو د اول رابط چې د ماقبل سره دا دی چې په ماقبل درس کې چې وهلته امر الله پاک وکړي چې خلک دې و توحید ته راجی شي دا مشرکان دې شرک پرېږدي د الله وحدانیت کې وبني نو دا امر بالتوحید یې ذکر کړي او پر دغه توحید باندې ترتب د لطف د الله ذکر کی چې کچیر څوک د الله تعالی توحید وکړي نو الله پر هغه باندې پر ډیرو نعمتو باندې خپل مهرباني کوي لطف ورکوي دا یو خبر ذکر شوی په تیر درس کې بل خبر نه دی د شرک ذکر شوی چې نو شرک مکوي چې الله یو ګوري په تام څخه پرېږدي کچیر شرک کوي پر دې نه بیا ترتب د عذاب ویلو چې نه عذاب د کول کی راغه عذاب شدید نو خلاصه د خبرې دا چې په تېر درس کې دوه خبرې ذکر شوې امر په توحید نهي د شرک پر توحید چې امر کړی پر دې د الله لطف چې امر ته بي ځای او سره ذکر کړی د شرک څخه چې منع کړی او پر هغه چې بیا دي ترتوب د وعید د عذاب هغه ذکر کړی چې څوک شرک نه دا عذاب ورکول کیږي نو په دغه درس په لومړنۍ برخه کې عیني برته د وغو دوه خبرو تایید کوي دوه دوه خبرو تایید کوي چې معنا توحید چې دی دا وکي او شرک چې دی دا مکوي خود توحید امر چدی په سر په پای په دواړو کې دی د لومړنۍ برخې ته چې اول ورته ګوري اول توحید دی الله پاک دې څه بیانې الله الله پاک خالق او پیدا کوونکی دی کلی شی د هر شی ګوري و دغه صفات الله ته ذکر کړي د الله په صفات او ځاله توحید ثابتې نو الله یو صفات دغه لري چې الله خالق او کلی شی پیدا کوونکی دی هر شی چې پر دنیا یو شی دی خالق الله دی وهو على كل شيء وكيل وهو او ذاغ الله عز وجل علی کل شیء پر هر شی باندې وکیل نگهبان دی پر هغه باندې مقرر دی سړی او څوک دی شه د پاره وکیل کې وجه دغه ذمہواریسته علی پر هر شی باندې وکیل نگهبان زما معنا ساتنه او حفاظت ام زما دی نو دغه د وکالت بل صفت چې علی ته ثابت کیم وکالت خاص شی نه د هر شی وکالت په دنیا کې به څوک دی شی وکیل خو د هر شی نه نو د بل شی اختیار نه لري دا یو دریم له مقالید السماوات والارض له هو دغه الله عز وجل ر مقالید کلی او چابیان دي السماوات د اسمانو او الارض د مزکی که په اسمانو کې کوم شی دی که په مزکی کوم شی دی چابیان دي الله عز وجل سره چې الله چابی پرونه پی چې امر ونه کی ولا که یا باکرا ولا یا که اخترا ولا که الله که اخترا او سبا کی باندې څوک نسبت لول کله او تعالی باکرا او سبا که اخکی څوک نسبت لول ځکه چې چابی دی د څه ده نو د دې څه څو صفات ثابت شو په دې ځکه چې درې صفات د الله عمده عمده ذکر شو اول صفت یې دا دی چې الله تعالی موجود دی د شیا ایجاد یې دی کی پیدا کول یې دی دوم صفت یې دا ذکر کی ګور د کلی شی کلی شی ور سره ذکر کړی دی مولا قاری که د خالق سره دی ام د کلی شی تور ذکر شوی دی چې د عرش خالق دی دی که د وکیل سره دی مو هو علی کلی شی وکیل پر هر شی نگهبان دی دی فسی دریم صفت له هو مقالید السماوات والارض دلر کلی د امزکو د اسمانو دی د کلوی ثمرات چی شید مور په خپل ما حوی کی چی دی د یو شی متشریف چی سو کی رو کلی د څور سخی نو د مقالید څخه چې دلر مقالید اسمانو دی معنی اختیارات اسمانو د امزکو دی لکه معنی یو څوک چې پټی د کل کړي نو به بار نه خلاص وره بابا وی اختیار وی د څه دی نو دلته هم د امزکو د اسمانو اختیار د الله تعالی څه دی دغه درې صفت د الله سما سو پچا کیسته نو دا د الله سپوتنه بیان کړه چې مال د توحید تایید پکې د توحید تایید دغه څه وکړي چې دغه څه اله عبادت وکړي چې دغه درې سره اختیار ورسره په دنیا کې د مشرکان هغه د دې شرکی او خدای پیش کې هر شي ته چې د عبادت کوي وایي چې کوي ورته کوي او قبر کې کوي بد کې کوي دغه درې کار نهسته پکې چې یا د خلق د هر شي وکړي یا د دې نگهبانی د هر شي وکړي او یا د مځکې د اسمانو ټول اختیارات په لاس کې واخلي نو چې دغه غټ غټ سپوتونه لري نو ولې لا د عبادت وړ یوازې دی نه دی لکاری په دې خپوس و دا صفات د پاره د تایید توحید چې په کې درس کې ذکر سی ورته ذکر کړی اوس نو په څه د شرک زیان او د شرک هغه خسران او تاوان بیان چې شرک نو بیا بد دی دسې وایي والذین حق کسان کفرو چې دی کافران سی وی دی به آیات الله په آیاتو سره د الله تعالی دغه آیاتونه چې د الله وحدانیت پکې شو بیانې جدا نه مني اولئک هم الخاسرون اولئک نو دغه کسان هم دی الخاسرون تاوانیان دي دا به خې تاوانی خلق دي د تاوان وجه دا ده چې دغه د الله تعالی خالقیت را ارش مشرکان هم بلی چورتو جوای چې دا جهان چا پیدا کړی دی نه ویل چې دا بد پیدا کړی دی رب العالمین پیدا کړی دی وجنه بد خدای په دې چې ما پلار جوړ کړی دی یا ما جوړ کړی دی یا نکنو قدیم خو نه دی نو چې دا مانی چې ویل چې دا ارش نه غابان سوک دی رب العالمین چورتو ویل چې کلی د شان د چا څه چې الله سونو بار ورته چې نو ظالم چې دا ګرد ته مانی بیا عمل نه پکې پر شرک باندې ځغلی نو درته بالا ته وانی جوړی چې خپل خبره عمل نکي چا دې مانی په هغه عمل نکي نو ته قط ته وانی دي نو دغه ولذین کفروا بآیات الله دا د مخ کې آیات چې موږ ذکر کړي چې دا لري درې صفاتونه بیان کړي دوی غو د پاره لکه نتیجه دا رقم څه چې دا درې خبره مانی او دا نه مانی نو په تاوان کې نو دماغ سره د کار کې حیوان رقم شوی والذين او هغه خلق کفرو چې دی کافران سیوی دي به آیات الله په آیاتو د الله د الله د وحدانیت آیاتونه نه مني اولایک دا هغه کسان هم دي الخاسرون تاوانیان پس یا الله عز وجل و نبی علی السلام ته امر کی چې د دې د هغه خبرې په جواب کې دی به د نبی علی السلام صدا خبره غوښته برل ته خو یو څوره چې د ازمر د بتانو عبادت وکړي چې لاسه پیشي ور دای به وغیر الله ته امر کاوه چې ونه صدقه غیر الله عبادت وکاله و د دې په جواب کې دغه صورت و قلت ورته و اي محمد ايا په غیر الله نو ما سواته د الله تامروني تس امر کوي و ماته اعبد چې ز عبادت وکم ايها الجاهل انا فهان نو خد دلیل ما غدي درته و فرج دلائل سلبيره ته ماته وراسه د غیر الله عبادت وکم ته خو بخنه کوي د چکیه یم چې هغه دلائل درې چیرس و اجدا د الله تعالی صفاتونه ته پرغه سلبيره ماته لا وای خپل خود شرک ته به نه کړی چې نه کړی ما را د سره کشه په اخته کیم نو قلت ورته و آیا فغير الله نما سواته د الله تأمروني اسی دا سغد ستأمرونني تس امركو يوما تغيونن چدي اغي پابلن کي مدغم سوي تأمروني تس امركو يوما اعبد چز عبادت وكم ايها الجاهلون اي جاهلان ولقد اوحي اليك پس علا پاک وای شدی تا ته دا امر کی خپل خود اغه دلیل خلاف دی بل خلا دا خبره د شپتا کی د شرک امکان ولا کا ستا تو خو او تعالی دا فرمایلی چې نور خرګ لا د شرک را منعک نو ته به څنګه ځې ته به شرک څنګه کوي نور نبیان ته چې دا مخه تیر سی او هغه ته الله امر کړی چې نور خلق د شرک را منعک نو د نبی شان او شرک دا جیر سره لري دی ولقد بتحقق سره اوحي وحی کړه سوی د الیک و تات ای محمد وإلا الذين وهغ خلقتهم من قبل كثرت هذا مخج وغوتم دا وحي كرسيد څنګه وحي چې تخفل امتك وارر چات دسي وای چې ان اشركت كثير تا شرك ونيوي ملاقات دي خطاب و دا نبي ته کې چې تا ته دا وحي سوي چې تا شرك خدای سره ونيوي يا تا ته وحي كرسيد د صد پاره چې امت ته دا خبره ورسو چې وارر چات وک تا شرك ونياوه وجه د پیغمبر په شان کې شرک ممکن نه دی ګرسره بیا کې پیغمبر ته خطاب کوي نو بل فرض او تقدیر کما نه چې کثیر فرض کې چې نبی نعوذ بالله شرک کې لا عمل عباس الا توانی دینو نو ولقد بتحقق اوحي وحي کړه سوی د الیک و تات ای محمد و الا الذين واغ خلقتهم اغ نبیانو ته هم من قبل کې چې ترتا د مخ او غوتم وحي کړه سوی د معنا الله امر تنازل کړی دی څنګه امر چې امت ته د شوا چې لئن اشرکت کثیر تا شریک ونی او ای مخاطبه لخامخه يحبطن عبس بس عملك عمل ستا شرک دا رقم یو ناوړه ګناه ده چې کثیر د سړي څو سي تیر حسنات چې هغه تیر او قبول نه کی ګرد ضایع کیږي خرابې لکه اسلام چې د کفر د وخت ټول ګنای محوکی چې وسیری کافر دا چا کړو چې کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله ګرځو کوپر نسخره کوپر وشک بیا دغه رقم باندې چې ارسل حجن والمنزون وتلاوتن وروجه کړي که کوپر ځنې وسه شرک ګرد ادخل کوچا ولا تا کړی نه ما کړی دا اعمال صبحه قصه تور لئن اشرکت لخامخ ان اشرکت کتا شریکونی وی دا الله سره ای مخاطبه عام خطاب شده نبیان چې تور تو داخل وته لخامخ يحبطن عبس بس عملك عملستا ولتكونن او خامخابه تشئ مخاطبه من الخاسرين د تاوانانو څخه دلته یو خبره ته په دا مقالید کې چې د ملاقات د مقالید دا وی جمع یا د اقلید ده اقلید ام دا کلیته ویل کیږي روح البيان ولا جمع د مقلید یا د مقلاد د خلاف القياس ده وای څنګه وی لکه د ذکر جمع چې مذاکر راځي خلاف القياس ذکر ک په معنا د نارینه سړي سي جمع ذکور راځي ذکر که په معنا د عورت سی بیا جمع مذاکر راځي دغه مذاکر خلاف القياس جمع دنو دغه رقم مقالید چې دا جمع د چاسوله د اقلید سو نو بره خلاف القياس د شاز جمع ده او که د اوغه مقلید د مقلات کې نو سم قرونی جمع ده بارنو خدا دغه صیغه او اسم پزین کې وسره وګرځید فسین الا پاک برته وجه مضمون تر اعظم الا و نبی علی السلام ته فرمایي چې ورته وادي شوای چې فلل بل لله فاعبد بل نو دیسه د دې په قول مکه وش تاشرت را بولی بل دیسه د الله الا فاکت فاعبد عبادت وک نو غا نبی انت چې وحی کړه سوی وچ بارای ول ار چاته وچ ورته کې شریک وک عمل عبس کیج ورته نو د شرک مکه بل دیسه د الله و الا فاکت فاعبد عبادت وک وکن او تسمن الشاکرین د شاکرانو څخه صدر او تعالی شکر ادا کړه او تعالی د شکر ابتدا د وحدانیت تسکیری چې اول به د الله والی منی بر بین نور صفات به ورسه کې منی نو دغه سوی چې ته د شاکرانو څخه سره وما قدر الله حق قدره وما قدر الله یضی په خپل عزت ندی کړی الله د الله پاک حق قدره هغه حق عزت او عظمت دا لا چې کوم حق دی او غون عظمت دی هیڅ ندی ورکړی ګرسره ولی دا لو تعالی چې دی دا عظمت دا دی چې الله واحد وګڼي په عبادت کې مشرکان خو الله تعالی چې دی دا لا عظمت کې دی چې دا لا اهانت دی کې دی خو یې عزت کوم د دې عبادت کې خو ته په بغل کې شرک ورسره ملګری کې نو دا حق عزت نشو یو څه عزت خو دی دی کې یې مګر حق عزت دا دی چې نور ټول د الله سبیل کې بره الله یکتن هادي د عبادت ورته نو ځکه د حق قدرې تورې ورسره ولې ملاقات کې پوسوي دا نه معنی چې دی هیڅ عزت ورسره نه دی کړی خو کفارم د الله تعالی عزت کاوه تعالی هانه کې نه کاوه خو هغه حق عزت چې هغه وحدانیت هغه نور لرور کاوه شریک ورسره دراوه وما قدروا دی هیچ عزت ندی کری الله دا علا پا کم عزت حق قدره اگر حق عزت و عظمت اگر دی ندی ورکری ترجیز پوری چی دی او غد مشرکان و زم بیان سگور و ما قدر الله حق قدره هی که چی دی اغیم دا غد دی شرک یاد کنو خود شرک یاد کنو حق ذاتی ورل روار نکی نو دا دا غزه اصا چی والذین کفرو بی آیات الله در دا غزه پوری مال دا دا شرک اغزم سو چی علاو تالا دلتا بیان کی بیر تا دا توحید خبری تور گرزی چی مال پا سر کیم دا توحید تایید کی دا پایر خبری دا غد والارض جمیعا قبضته یوم القیامة دا بل صفت الله تعالی ذکر کوي چې د الله وحدانیت په تاکید سي لکه الته چې الله خالق کل شی چې د توحید د پاره دلیل دام د توحید دلیل دی هغه داس دی چې الارض ومزکه جميعا قرده قبضته مچ د الله تعالی دی قبضه خو پیژن دغه شی په خپل قبضه په مچ کې واخسي مزکه قرده قبضه د مچ د الله یوم القیامه په ورځ کې د قیامت نو د دې قبضه څخه ځین علما د سمرا دی چې د مزکه د الله یو مچ دی بلا کی په الله خو د سمک نه لري لکه د انسان کې تشبیه موږ نو سکوله ویل خو نو جسم ځین جوړیږي نو د قبضه سمرا د اختیار کې چې قرده مزکه د الله قبضه ده معنا چې د اختیار دی لکه موږ توای چې څوک مزکه یې لاندې کړي او وروره دا په قبضه کې اخستې نو کوم د په مچ کې راخستې ده خو اختیار ده اخستې دي نو دته دا سوای چې د مزکه ټوله قبضه ته مچ د الله ده معنا په اختیار کې د الله ده یوم القیامت په ورځ کې د قیامت نور مفسرین وايي قبضه سم مت مراد کې اختیار به مراده و مګر و کیفیت یې بیان و د الله تعالی صفات خو چې بلا تشبیه موږ وايي بلا کیفیت وايي عقیده مو ده چې مزکه ګرځي د الله یو مت ده مګر د انسان مت یا هغه سنت هغه کیفیت الله تعالی ته معلوم دي نو لکه موږ چې الله پاک بصیر بولو نو داسې سترګې لري لکه د انسان خو بلا کیفیت الله سمیع بولو نو داسې غوږونه لري لکه د انسان خو بلا کیفیت قبضه یې بلا کیفیت والسماوات او اسماننا مطويات طول نغشتل کرسیوی دی بی یمنه پراستل است الله پاک په دا ورځ د قیامت طول اسماننا د الله تعالی پراستل است کی نغشت دی درستل است به دغه رقم دی چې معنا د لاس معنا خو معلومه ده چې دغه ده مګر نو په علا کې دا کله جوړی شو خبره جسم سو چې جسم کې جسم خبره حدیث په قدیم نه الله پاک قدیم دی نو د سوا چې والسماوات او اسماننا مطويات طول نغشت دی په چل کرسیوی دی بینه د الله تعالی په لاس کې دغه سره نغشت دی نو دغه چې د اسماننا هم ګرځي په دغه اختیار کې دا د توحید بل دلیل په جزا کې پیش کې پسې چې دغه قبضه تو خود څخه او دغه بی یمنی هیڅ څخه د مشرکانو په ځین کې دا ورګرځي هغه دی په خپل حالات مو ثابت کینو نو چې موږ الله تعالی جسم بولی ولی مکافر بولی تا دی قبضه یا دی هغه دی یمین یا دی د سی دا خبر ورسره ملګری کړه سبحان هو تعالی عما یشرکون سبحان پاک ده هو دغه الله عز وجل وتعالى علو بلنجد دغه الله لره عما دغه صفات سخه دغه شیان سخه یشرکون چې دی شرکی د الله سره د الله تعالی سره کوم شیان شرکی الله تعالی ځنی پاک دی اگر چې د قبضه توري وکاره ورسو دی من توري وکاره ورسو بلا کی پجی مشرک چې کوم ترجمه کوي هغه غلطه ده نو سی ویل چې سبحان پاک دی دغه الله لره وتعالى او برثری ولوالد عما دغه ټول خبر سخه یشرکون چې دی شرکی د الله تعالی سره دغه سخه پاک دی نو در دغه ځای پورې دا د درس اوله برخه شول سري ام توحید چې د الله درې صفات بیان کړ مقاليد او سماوات او هو علی کل شیء وکیل او خالق کل شیء دا درې صفات بیان کړ وحدانیت په چنګي په پای کې دغه والارض جميعا قبضته یوم القیامه ځکه ګرد د الله تعالی په قبضه کې د پرز قیامت او ټول اسمانونه به د په رساله اس کې نغښتي وي دا د توحید بل د صفات ما بینس کې چې دغه د شرک زمي ورواچاو سره پای په توحید باندې ونیو که دایس به خبر ملخاری پیش د قبضه ته یوم القیامه خدا مطلب ندی چې الله تعالی د امزه په خپل قبضه کې د قیامت پر اس په دنیا کې نه نه په دنیا کې خو هم د الله تعالی په قبضه کې ده خو الته چې دی په هغه ورځ د بل چا د ظاهری امر لاندې چلیږي اوس په دې دنیا کې هم ځکه ټول د الله په قبضه کې ده مګر د ظاهری امر امرونه خو چلیږي وای بچا سب امر کړی دی وزیر اعظم امر کړی دی دا سرسری اختیارات شته الته به الله دغه په قبضه کې باقي چې بره به هیڅ څوک شوم نشو علي خلاص دغه د دنیا سرسری پاتچهي او اختیارات به د خلکو غي ختم شي وس په دغه اخیرنی آیات کریمه کې چې د یوم القیامه تور ذکر شو او اخرت اشاره وشو چې اشاره سونه او تعالی د آخرت حالات په تفصیل اوس به یعنی د صورت پاک ورو برابر شي نسته برابر د قیامت د ورځې حالات ورد امید د دوی می برخی چونو په خفسور د جره بت د ما قبل سره داسش په داخلي آیات کې یوم القیامه ذکر شو د قیامت حالت اشاره وسول اغه حال د مخ اشارتان وس تفصیلا بیانې تفصیل نو بره د سوره تر پای دی خموش به ولش وای د سالا فرمای و نفخه پو بکړسی فسور پشپلیک به پو وکړسی دغه پو خو چې د اسرافیل علی صلوات و سلام کی فصعق نو بیا سدو بیا روح بس من ټول هغه په سماوات چې په اسمانو کې دي و من او هغه څوک په ارض چې په مځکه کې ټول به سد ساق و دغه به ستوب ته وای چې ولې جنو خسرې چې مرسه بره به سد سد یعنی معنا امر بس و نو فخ پو بکړسی پایه نکی معلوم پو بکړسی مال پایه د نور ځای سمارونه چې اسرافیل علی صلوات و سلام کی چې سوره پشپلیک فصعق نو مړه بس غزار بس من ټول هغه په سماوات چې په اسمانو کې دي ومن او طول اغف الارض چپم زکه کی الا من شاء الله الا من مگر نا غسوک شاء چی اراده کړی الله علی عز وجل جو دغه چی دی غوته ساق نه پیشیش غوته معنا مرگ د بیستوب چغزاس د نور ته پیشیش وس د سوک دی الا من شاء الله پدې کې د علماء و اختلاف جن علماء و چې دغه من شاء الله څخه چی دی دا د جنت حری و غلمان مراجی حری و غلمان خلا وسله جو کړی د قامت په شپلی دی نمړه کیر ځکه الله دی د پناه د پاره نه جوړ کړی چې پانیسی د نور نفوس چې دی دا د پناه د پاره د بیرته پناه قبلې حرق المان هغه په دغه الا من شاء الله کې داخلي چې دوی چې دی دا د شپلی څخه نه متاثر کیږي چې مړس ولې دی د چا د پاره جوړ نه د پناه د پاره نور علما وایي چې د خمراد دوژخ مارانو لړمان هغه خون بس دوژخ تیار دی جوړ دی د مارانو لړمان د سر پشپلی نمړه کیږي چې پلی اسرافیل علی السلام پکې برج د دوژخ مارانو لړمان برس دایبل تفسیر کړی د الا من شاء الله څخه چې دی جن علماء دا تفسیر اخستی دی چې د سلور ملک مراد اسرافیل علی السلام میکائیل علی السلام ملک الموت جبرئیل دا سلور ملک پاتیج ځینې مفسرین روایت د عرش هغه نه ملک هغه مر سره پاتیج دغه په دشپلی نمړه کیږي د دیو مرګ بیا ورسته دی چې دا غږ د شیان مې سه اله پاک دی د جبرئیل علی السلام سي پښتنه کې برای څوک پاتس وله الله تخپل مارون ماج د غې برا و یا رب اسرافیل دی میکائیل دی ملک الموت جبرائیل دی دا پاتس برا اله پاک و ملک الموت امر وکړ برای د اسرافیل میکائیل دی روح در واخل دغه سم روح واخل هغه مړ سي وای څوک پاتس و برای ملک الموت جبرائیل دی او اله پاک دی نو جبرائیل ته برای د ملک الموت روح واخل ځینې مفسرین وایي چې هغه الله پاک روح ځینې واخلي وروسته بیا الله پاک وایي څوک پاتې سوره جبرئیل ته یا رب یو ته یو زه بس زه پاتې یم ستا مخلوق بل څوک نسته وایي بیا د جبرئیل امین روح هم الله پاک په خپل قبض کې وروسته چې اول د واره روح ورکول کیږي اسرافیل علیه السلام ته ورکول کیږي هغه بیرته خپل شپېلې راخلي چې پوهه کې برای ټول مخلوق بیرته راژوندی شي نو خبرې ته که ستا پام یې په الا من شاء الله کې چې الله وي ګرده به بې سده سي مړه به سي الا من مګر نه هغه څوک شاء چې اراده یې کړی د الله الله پاک چې دا به نه مړه کیږي دا څوک دي مال دا درې تفسیر راغلي دي یا حور و غلمان د جنت مراجي چې هغه نه مړه کیږي یا د دوژخ هغه عذابونه و هغه دغه چې لړمان و ماران هغه نه مړه کیږي او یا دغه خبره چې د سمرا دغه څلور ملیکې چې دا په د اوله شپې کې نه مړه کیږي د دې د مد تفسیر ترتیب هغه دی چې اوس مخکې ما ووایم ثم بیا به نو په خفو کړه سي فيه په دغه شپې کې اخرى بل ور بیا به د بلې پلا د فاروق مال برای اسرافیل علی السلام تعالی او تعالی روح اول د وار ور لره ورکي هغه چې پوکې په دغه کې فاذا هم قیام ينظرون فاذا ناب برهم دغه ګرځ چې دا مړه و قیام دی به درې دونکې ينظرون یو تر بل به ګوري ينظرون کتونکې به قیام درې دونکې شپې اسرافیل علی السلام دا بل پلاش په لې پوکړل ټول د خپل قبرو څخه راو غرزی ژوند دي اسره چې متحیر لکه د خوب چې نه به بره یو څوک راويش کبر شاو خو ګور د سیاولکی او لکه علاوه دغه سی فیذا نه بر به هم دی قیام درې دونکې ينظرون دی به ګوري معنا د تحیر پر کمچتات څخه پیښ وسره ولې خدای د مخه معدوم مړو واشرقت الداخل یو حال شته ورځ د قیامت شمال د قیامت ورځ حالات بیان سو دا چې ویش پیلی دا یو حالت په قیامت کې راځي بل حال واشرقت وبزلیج الارض ومزکه بنور ربها فنور سره د رب دغه د الله عز وجل په نور به د مزکه وزلیج د دې څه مطلب واذا اعمال حساب الله تعالی په خپل کې ځینې کارونه په دنیا کې په ملایکو باندې کوي یو حساب کتابی چې وای موږ د الله حضور ته ورځي هغه الله تعالی په خپل کې نو چې خپل کې نو الله تعالی خپل د قضا د تر غړی الله تعالی ټول ترازو چې د مثال په تور اغه جوړ ورته چې راسي چې نکوي بده وترل شي نو الله چې یو ځای ترازي برام جوړ د امزکه منوره ک په خپل نور سره الله بلا کې په خپل نور په متوجي کې ځکه الله خو مکان نه لري موږ دیس نس وای لکه برا چوکي کې چې الله تعالی دلته پر شي لکه یو پاتچا نو په دغه تعبیر ځنی وکي چې مزکه بده الله په نور وزلیږي معنی د الله حکومت په دالت اعلان چې بالا ګرد نسکي ما ترا پیشي ګر و اشرقت وبزلیجی الارض ومزک بنور فنور سر رب هذا رب جد الله تعالی نور بدلت مسلط ووضع الكتاب ووضع كشبك شو السي الكتاب وجنس كتاب ده كتابه سمرات متقع عملنا ماده عملنا ما بخلق تكشيش والشراسه ده عملنا ماده حاضر سو اسمه حساب ايش وجيء او راتك بوسي بالنبيين فنبيان سر والشهداء او فشاهدان سر دا شهدا چې تر نبی نو ورسته ذکر سوی د ملاقاتی دا تعمیم بعد التخصیص راتګ په نبیانو اوس نبیان د څه د پاره راځي د دې د پاره خو دا امتون انکار کوي خو الله دا ورته اجتهاد از ما حلال او حرام نه ورسېدل دی به وای چی یا نبی ورته اوج ما ته نو بیان کړو ما ته ټیک په ټیک بیان کړو دا نبیان الله پاک یاد کچ نبیان برا و غوښتل سوی خو سوال او جواب نه تکول کیږي ار سړی منکر کیږي ځان خلاصې په رقم چیر ملاقات زه خبرم چې خبر وای نو ما ستا عبادت نه کوو نو نبیان را حاضر کس پسې شهدا ذکر کی د شهدا توري چې دی ملاقات په خپل عام معنا کې دا نبیان ته هم شامل دي ځکه ما ورچ مال دا تعمیم بعد التخصیص دي نبیان په شهیدانو کې داخل دي موږ خو نبی جلا په نام ذکر کی هغه خاص کی پسې ګر د شهدا ذکر کړ په قیامت کې څلور قسم شهدا استه چې پر داخل ګو پر عمل الله تعالی را کری اول پیغمبرانو نبیان چې دلته ذکر شو په قران کریم کې هلته په سوره نساء کې وای او جئنا من کل امه بشهید الله مجبر اته کو د هر امه څخه به شهید په یو یو شاهد مختار او مته یو شاهد خو غن بی دي هغه آیات باندې دا ثابت کیږي چې پیغمبرانو شهیدی ورکی دو ام ملائکه ملائکه هم شهیدان په قران کریم کې په سوره قاف کې په یو شتم آیات کې وای وجاءت کل نفس معها سائق وشهید او رابس ار نفس د دسر به یو شړونکی یو به شاهد شړونکی لکه په دغه نیک په کچاري کې مليدي مجرم چې پیشي واغلاس چې هغه دغه را چولې کړی زنجیره د پولیس په لاس کې د بل څه دوسیای چې د اعمال په شکل کې لیکلي دغه پایلې ورسره برای د جج مخته کې شي د ورته ودی په ورځ قیامت معي دغه دا یې ورا کشید مجرم دا بل څه د عمل نامه ورڅخه برای الله تعالی ته ودری چې دا نو په هغه آیت کریمه کې چې واجعت کل نفس معها سائق وشهید په یو اجتماع آیت د سورۃ قاف الله ته دا ثابت شوی چې ملائکه هم د شهیدی په توګه راځي خو دا د ملک چور سره خدای شهیدان دي دغه د شهید توري چې دی او د نبی علی السلام امت هم ځنی مراد دي په بل ځای کې په آیت په سورۃ بقره کې یو سره درس لويشتم آیت دی لتكونوا شهداء علی الناس الا د نبی اس امت وای وای چې تاسو بیا شاهدان سی پر نور خلق باندې پر نور امت به شاهدی ور لاره ورکی دا درې قسمه سو سلرم د انسان خپل اندامونه هم شاهدی ورکی دا به په کوم آیات ثابت ده دا به په سورۃ یاسین کې 55 نمبر آیات او تکلمنا ایدیهم الا وای مشتب خبر یو کلا سنه ده دی وتشهد ارجلهم شی به شاهدی پر ادا کی به مکان یو سکون تا کار چدی کسب کاوه نو شاهدان سو قسمه سو پر از قیامت نبیان سو او بل ملائکه سول بل د نبی علی السلام امت سو بل د انسان خپل اندامونه سو په دغه ځای کې چې شهدا دا ټول ته اشاره سو دا تعمیم بعد التخصیص دی چې کتاب بکشه شو ول عمل نامه او راتګ په نبیانو سره په نامه یاد کړي دا خو په شهدا کې داخلي دي او شهدا او په نور شهیدان هم د کده ملائکه او د اندامونه د انسان دا چې دا بګرد پر د باندې شهیدان سي او هغه دوی ملک هم کل نفس ما عملت وقوق دي بينهم تا زيد خطاوت وقوق دي في سلبه وكرسي بينهم فمنسك دي بالحق بحق سر دي فمنسك بحق وبرشتا بني في سلبه وكرسي شهيدان ما دي موجود مال نبي ار موجود دي ملائكه موجود دي امه محمد موجود دي اندامون موجود دي اگر دي شهداء دي كتاب بروتينو في سلبه على كل كير سنگ في سلبه بالحق بحق سر بدي كي باكل دي ورغان وهم لا يظلمون وهم دي تشي لا يظلمون فرض ظلم نكول كير ظلم دو قسم دي ملاقات یو ظلم ده چې وسړي نیک اعمال کړي او هغه شرایط قبول یې برابرې قرار یې ځنی پټ کېوڅه خدای یې سره سره ظلم او ساج اعمال یې کړي مقبول اعمال دي چې د حساب کتاب زړه لري او څه دې پټ کې علاوه دا کار نه کیږي چې څه دې کړي د مسقاله زړه کې حساب د تکور کیږي که شي کې باندې بل ظلم دا رقم دی چې یو چا بدی نه کړي تا د ځانه پسې لیکي، لکه ګایګر دکانداران په ګراک چې د ځانه شیان لیکي دروغونه پسې لیکي. دغه دواړه ظلم هلته نه کېږي، نه دا رقم کېږي چې د چا ګناوې دي زیاتې پسې ولیکل سي د نه یې کړي تا پسې لیکي، نه دا رقم ظلم کېږي چې د چا نیک اعمال دغې دې ځنې پټ کړي. نو هم دوی به لا یظلمون، د دوی سره به ظلم نه کول کېږي، ولې فیصله په حق سره دلته کول کېږي، په رښتیا سره فیصله کول کېږي. بل حال سو د چا د قیامت د ورځې چې دغه الله پاک ته ذکر کړي چې د ځکه به د الله په نور منواله سي، الله به خپل قضاوت شروع کړي، عمل نامې به کښېښول سي، نبیان به راوستل سي، نور شهدا به راوستل سي، اوس به نو فیصله په حق وسي، ظلم به نه کېږي. بل حال د دغې ورځې د جزا ووفیت، نو پره به ورکول سي کل نفس و هر نفس ته ما هغه څه عملت چې دا نفس یې عمل کړی و، مانا جزا تر جما د مخه جزا ورسره مقدار کوم دا قاري ووفیت، فرا به ورکول سي کل نفس و هر نفس ته ما جزا د هغه عملت چې دا یې عمل کړی و، هغه پرا ورکول کېږي. پرا یې څه معنی؟ چې د مؤمنه څخه چې کوم نعمتونه دي هغه نعمتونه نه ځینې چش کېږي، نه ځینې کمیږي، دته هغه جزا د خپل عمل چې هغه شش ثوابونه دي هغه د پیمانې څه نه کمیږي چې کمه پیمانه ورلره ورکړي پره ورکول کېږي. دا بلته چې دی چې دا ګناهکار دی، دلته بیا د وپیات څه معنی؟ یعنی هغه ته بیا بالابد نه ورکول کېږي، بلکې خپله پره پیمانه ورکول کېږي. په خبره کې داسې پوهېدلی د نیک عمل څخه چې دی د ثوابونه کمیږي نه، بلکې پره ورکول کېږي. دا بلته بیا بالابد نه ورکول کېږي، بلکې خپله پیمانه ورکول کېږي. نو وفیت پره به ورکول سي که نیک عمل دی که بد عمل دی. کل نفس و هر نفس ته ما جزا او بدله ده هغه کار عملت چې دی عمل کړی. او هو اعلم بما يفعلون، او هو ده الله عز وجل اعلم و ډیر خبردار دی بما په هغه کار يفعلون چې دی فعل کاوه. وس دا هو اعلم د څه لپاره سره ملګری کې ده په هغه سوال یې وکړ چې الله به نو ورشته پر پر پیمانه څنګه ورکړي. تعالی تعالی څه به نعوذ بالله د دنه کې نیکي یې رسوي برابر دی د لسو نیکي دا ورکړي، دا سړي د په کینځل شي نو کوم دي چې پرای ورکړي. یا به یو چا د مثال په تور لس بدی کړي، د الله تعالی څخه به یې زیاتو بن عوج بلاو کې پنځلس د پنځلس ګناو سزا به ورلره ورکړي. دا یې ورسره کښېښل چې علاوه زه ډېر په خبردار یم، نه د چا نیکي را څه یېره ده دا ټوله نیکي چې پرا بدله ورکړو، نه د چا بجې را څه یېره ده چې په دې پسې بالابد ولیکمه را څه یېر سوي دي. وهو دغه الله اعلم او پره پره خبردار دی بما په هغه ټولو کارو سره یفعلون چې دی فعل کاوه په دنیا کې، په هغه ټولو سره الله تعالی خبر دی. نو خلاصه د خبرې دا ده په درس کې بس دغه درې مزامین ګواکراله. په هغه اوله ټوټه کې چې دی په سر او په پای کې توحید الله ذکر شوی، په مابین کې د شرک بدوالی ذکر شوی، وروسته چې و بره د قیامت حالات ته په یوم القیامت وی کې اشاره شوی، د ونو په خپې صورت د قیامت حالات تفصیل را شروع سره اجمال په تفصیل بره بدل شو. ا تفصیل د دې درجه ځای پر موږ څه وایي انور تفصیل نه بیا د سترت پای پر دی ان شاء الله په بل درس کې بیا وګورو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.